Van woensdag 16 februari, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. De voorzitter van de politievakbond, Gerrit van den Kamp, is op non-actief gezet na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. In de verklaring van de vakbond staat niet wat de meldingen precies inhouden, wel dat er extern onderzoek naar wordt gedaan. Van den Kamp is sinds 2004 voorzitter van de politievakbond en heeft daardoor onder meer een belangrijke stem in de cao-onderhandelingen met de overheid. Hij is ook lid van de Sociaal-Economische Raad. Op basisscholen mogen ouders voor het eerst sinds het uitbreken van de pandemie weer binnen in de klas van hun kind komen. En ouders van middelbare scholieren mogen weer mee naar open dagen. Zijn gevolgen van de versoepelingen. Voor het hoger onderwijs en het mbo vervalt de maximale groepsgrootte van 75 personen per 25 februari. Wat betekent dat collegezalen weer vol mogen zitten. Voor alle leerlingen van vanaf groep 6 wordt nog wel geadviseerd 2 keer in de week een zelftest te doen. Nederland moet deze week rekening houden met 2 stormen. Van morgenavond tot in de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het zeer onstuimig. De eerste storm begint morgenavond en gaat liggen op donderdag. Maar vrijdag neemt de wind opnieuw flink toe. Vermoedelijk wordt dat een zware storm met zware windstoten van meer dan 120 km per uur. In de 8e finales van de Champions League heeft Paris Saint-Germain gewonnen van Real Madrid. In de 93e minuut viel de enige goal van de wedstrijd van Mbappé. De clubs staan 9 maart weer tegenover elkaar. De winnaar dringt door tot de kwartfinales van de Champions League. In de andere 8e finale werd vanavond Sporting Portugal door Manchester City verslagen met 5-0. Het weer bewolkt, op veel plaatsen nog flinke regen. Ook morgen vroeg eerst nog wat regen. Maar de middag verloopt wat droger, dan ook af en toe zon. Het is bijzonder zacht, met 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Arjen Lubach stond aangekondigd, maar die was helaas verhinderd. Komt alweer een keer. We hebben een andere interessante gast gevonden. Historicus Pien van der Hoeven zit tegenover mij. Het eerste slachtoffer in elke oorlog, weet elke historicus, is de waarheid. En Pien van der Hoeven schreef een boek met 3 case studies over beruchte leugens die hebben geholpen om een nieuwe oorlog aan het publiek te verkopen. Het schietincident in de Tonkinbaai bijvoorbeeld, de directe aanleiding voor de Vietnamoorlog. Betrokkenen gaven later openlijk toe dat er nooit 1 torpedo op ze is afgevuurd. Maar de oorlog was inmiddels wel een feit. Evengoed tot de verbeelding sprekend, de vermoorde couveuse baby's voor het begin van de Eerste Golfoorlog, 1990 was het, totaal uit de duim gezogen, maar de oorlog kwam wel door het parlement. Spoken heet het boek dan ook. Pien van der Hoeven, historicus, met een bijzondere aandacht voor persgeschiedenis, schreef eerder onder meer een boek over de geschiedenis van NRC Handelsblad. Dit boek zou je dan ook kunnen lezen als een ode aan de journalistiek. Maar het kan ook zijn een verslag van het falen van die journalistiek. In ieder geval een oproep om kritisch te blijven denken, want fake news is van alle tijden. Pien van der Hoeven werd geboren in 1967. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je. Wat leuk, daar ben ik nou heel blij mee. Want je wil niet de hele beroepsgroep afkammen, terwijl je toch ontstellende ontdekkingen doet en over al die leugens schrijft die wel door de pers zijn overgenomen en geschreven. Ik had het ook cynischer kunnen samenvatten. Ik had ook kunnen zeggen, soms is er ineens een journalist die wel zijn werk doet. Misschien. Maar op een andere manier is het misschien toch ook wel een ode. Want ik weet dat de reactie van Jeroen Smit, die boek wat eerder las dan uitkwam, die zei, eigenlijk is het 1 groot pleidooi voor goede onderzoeksjournalistiek. Voor mensen die niet alles aannemen en klakkeloos overnemen wat het gezag zegt. Zelfs al is het oorlog of crisis of wat dan ook. Ja, maar ook vooral dat het belangrijk is om te investeren in grondige journalistiek die daardoor ook zo goed voorbereid is dat en zo goed onderlegd dat ook de onwaarheden meteen herkend worden. Dat begrijp je? Dat je doorhebt wanneer je wordt voorgelogen of dat het niet helemaal waar kan zijn. Ja. Ja. Was er een directe aanleiding om dit boek te schrijven, om het nu te schrijven? Ja, absoluut. Ja. Wat was dat? Nou, de directe aanleiding om dit boek te schrijven was dat iedereen, het gevoel heeft heel erg bedonderd te worden nu. En dat gevoel van groot wantrouwen, dat niets meer klopt en je nergens meer vanaf aan kan. En dat ik als historicus bezig was te schrijven, of me al zeer interesseerde voor oorlogsjournalistiek. En daarin voortdurend constateerde dat er weinig van klopte. Zoals jij zei, het eerste slachtoffer in oorlogstijd is de waarheid. De eerste die sneuvelt. Maar dus ik was. En ik kwam in het verleden eigenlijk zoveel flagrant fake news tegen. Gewoon complotten eigenlijk. Ja, nou, maar ook bijvoorbeeld die journalist die een hele veldslag heeft. Een Engelse radicale journalist die een hele veldslag heeft verzonnen in de Spaanse burgeroorlog om de Republiek aan de overwinning te helpen. En dan denk je, dat is tegenwoordig, hoezeer iedereen het gevoel heeft ook dat hij bedonderd wordt, niet meer mogelijk. Een hele veldslag, dat accepteert het publiek niet. Daar moet je dan toch beeld bij hebben. He, en dat had deze journalist helemaal niet. Dus, en het is hem wel gelukt om daarmee in de Franse kranten te komen. Dus je wilde eigenlijk zeggen, het is niet iets van nu. Fake news was er altijd al. Het is niet een nieuw gegeven. Het was er altijd al. Zeker in tijden van oorlog. Want dan wordt het meest gelogen. Want dan staat er het meest op het spel. En dit boek schrijven begon echt als een soort van safari in oorlog in het verleden. Om te kijken of we toen beter af waren als nieuwsconsumenten. De zoon van die man die dit totale veldslag uit zijn duim zoog, die werd later een heel kritisch journalist. Ja, dat is ook zo mooi. Dat word je met zo'n vader die heel goed kan liegen. Dan ga je alles uitzoeken. Precies. Misschien. Ja, goed van jou, Patrick, inderdaad. Van hoe heet het? Ik ben even zijn naam. Coburn. Coburn was ja, het. Precies. Ja. Claude was de vader en die de veldslag verzon in de Spaanse burgeroorlog. En de zoon Patrick komen we in dit boek tegen als een wakkere journalist die niet meegaat in de couveuse roof. Ja. Is het olie op het vuur? Niemand vertrouwt nog iemand. Iedereen denkt in complotten. En dan komt er als een jerrycannetje een boek met dat er in het verleden ook al zo vaak gelogen is. Het is niet dat het vertrouwen nu gevoed wordt. Of eigenlijk weer wel. Want sommige mensen ervaren mijn boek lezen als een... het is nog niet zo lang uit, dus dat zijn er niet heel veel. Maar de lezers die het al hebben gelezen, sommigen daarvan zeggen dat het geruststellend is om te weten dat het altijd al zo erg is geweest. En dat dus misschien niet in het einde der tijden leven. Want de nieuwsvoorziening was al van bedrog doortrokken. Dat kan je ook als een geruststelling interpreteren. En ook dat het nu zwart op wit staat en dat dit allemaal verhalen zijn die zijn uitgekomen. Dus absoluut. En leugens en complotten komen meestal en sneller dan je denkt uit. Ja, archieven gaan open, meutelen op een sterfbed. Dat en wat ik. En je hebt dus aan de ene kant die neiging van de mens om te liegen, die in dit boek duidelijk naar voren komt. Maar die andere drive die de mens ook zo kenmerkt, is de drang naar de waarheid. Die wil om de waarheid boven tafel te krijgen. En die twee tendensen zie je hier allebei heel duidelijk in het boek terugkomen. En nou is het natuurlijk wel jammer dat de waarheid vaak pas boven tafel komt als er heel veel schade is. Berokkend aan onschuldige mensen. Dat is jammer, maar het is toch mooi om te zien dat deze twee neigingen ook samengaan in dezelfde mensen. Hè? Die minister van Defensie, Robert McNamara, die over het Tonkin-incident zo hard heeft gelogen in het Amerikaanse congres. En over wel meer dingen. En over wel meer dingen, maar ondertussen wel een hele grote taskforce in zijn departement in het Pentagon de opdracht heeft gegeven om uit te vinden hoe dat drama van de Vietnamoorlog heeft kunnen plaatsvinden en hoe dat in elkaar heeft gestoken en hoe ze tot dit beleid zijn gekomen. Dat zijn dus die beroemde Pentagon Papers. Als minister heeft hij daar nog de opdracht toe gegeven. Dus daar zie je dus de man die staat te liegen in de hoogste instituties en tegelijkertijd buiten het Witte Huis om ook nog de opdracht geeft om die Pentagon Papers te schrijven. Om de waarheid boven tafel te krijgen. Dat vind ik toch heel fascinerend. En dat werd uiteindelijk min of meer zijn eigen ondergang, in zekere zin. Omdat uiteindelijk zou blijken dat hij al lang wist dat die oorlog nooit gewonnen zou kunnen worden. Dat ze aan een kansloze missie bezig waren. En het is natuurlijk wel gek als je naar buiten toe een van de gezichten van een oorlog bent en daar heel veel jongens heen stuurt, terwijl je binnenkamers achter de schermen al jaren roept: jongens, het gaat helemaal niks worden, we gaan dit nooit winnen. Ja, maar dat was dan toch wel een beetje op het einde, want hij is natuurlijk toch ook wel een van de mensen geweest die hij is toch echt ook wel de architect van de oorlog. Hij behoorde wel tot de mensen binnen de Johnson Administration die niet op de rem hebben gestaan. Die toch echt die militaire optie wilde proberen. En erdoor hebben gedrukt. Terwijl er legio analyses waren dat bombardementen op Noord-Vietnam niet gingen bewegen om op te houden met er één grote communistische staat van te proberen te maken. En die analyses waren er allemaal. Dus de vraag is waarom ze waarom ze toch doorgezet hebben. Nou ja, goed, dat is misschien zijn we nu. Dat is een eigenlijk heel grote vraag, maar misschien wel een van de meest fascinerende vragen van de 20e eeuw. Hoe kan zo'n machtig land zich laten verleiden om zoveel te investeren in geld, levens en aanzien in een conflict waar ze eigenlijk geen enkel belang hadden? Dat Vietnam is zo'n ontzettend rare oorlog geweest. Ja. En dat is denk ik alleen te begrijpen als je voor de grote waterscheiding van de beweging van de jaren 60 kijkt. Dus naar het begin van de jaren 60. Dan is dat Amerika nog doordezemd van het anticommunisme. En dan is ook die erfenis van het McCarthyisme zo groot. Dus politici konden zich niet veroorloven om soft on communism over te komen. En vervolgens, als dat drama van de Vietnamoorlog, wat mede daardoor is ontstaan, dus ontaard in, nou ja, duidelijk wordt dat het een totale impasse wordt. En verdwijnt ook die angst voor het communisme. Dus vanuit die dus aan het eind van de jaren, zoals we daarna zijn gaan denken, aan het eind van de jaren 60 is het niet meer voor te stellen. Zijn we de Rubicon overgestoken? Begrijp je? Dan is het niet meer voor te stellen dat ze er ooit aan begonnen zijn. Want inderdaad, het ging om een landje van niks. Wat moesten ze daar? Ja. Dat Tonkin-incident, dit is het directe moment waarop het eigenlijk. Ze zijn op dat moment aanwezig, want Kennedy is er al begonnen met bepaalde operaties, maar niet heel grootschalig. Dit is het moment dat ze zeggen: wij zijn aangevallen, nu gaan we terugslaan. Precies. Openlijk, hè? Openlijk. Want de Amerikanen waren al bezig met de zogenaamde covert, dus de geheime operaties. Maar er zat niet genoeg beweging in de zaak. Dus daardoor werden er ook die opties tot groter militair geweld overwogen. Nou, daar was dus, zoals ik net zei, McNamara dus wel degelijk een voorstander van. En ik ben even mijn het is een beetje laat. Dat Tonkin-incident, wat ik wonderlijk vind, is dat eigenlijk inmiddels iedereen het erover eens is dat het niet is gebeurd. Ze zijn niet beschoten. Er waren geen torpedo's. Ze werden niet aangevallen. Het was gewoon totale onzin. Dus het was eigenlijk gewoon min of meer geënsceneerd. Een toneelstuk om de oorlog er even door te drukken. Ja, nou dat is aan de ene kant waar en de andere kant niet. Want het is wat je zegt. Het is wel zo dat het incident gebruikt is om die oorlog te laten escaleren. Maar tegelijkertijd, en dat is het ook weer het interessante van die casus, is dat de aanval zelf niet geënsceneerd is. Want de zeemannen op die twee Amerikaanse jagers, die dus zouden zijn aangevallen, die dachten ook werkelijk dat ze werden aangevallen. En hier kies jij net een ander standpunt dan anderen. En dat vond ik zo ontzettend interessant. Je hebt nog een aantal mensen die het officiële standpunt aanhangen van ze werden beschoten, ze moesten wel. Maar dat zijn er niet heel veel meer. En dan zijn er mensen die gaan iets verder. Die zeggen, het was een toneelstukje. 3-2-1, schieten ze in de lucht. Drukken ze op die knop, zeggen ze dat je wordt aangevallen. Dat het gewoon helemaal geanceneerd was. Maar jij zegt, nee, deze mensen dachten wel degelijk dat ze werden aangevallen. Ja. In die zin was er wel degelijk een incident. Ja, maar dat zeg ik niet alleen. Dat is ook echt dat is bewezen, dat is onderbouwd. Ja, dat is onderbouwd. Het komt vast te staan op grond van alle getuigenissen. Dat is ook de historicus van het Tonkin-incident. Want er is ook iemand die helemaal gespecialiseerd is alleen in het incident in de Golf van Tonkin. Dat is zijn leven. Ja, precies. Die heeft daar dus nog veel meer jaren aan dat boek gewerkt dan ik aan dit boek gewerkt heb. En dat gaat dus alleen over het incident in de Golf van Tonkin. Maar die heeft dat ook zo geconstrueerd. Ik bedoel, het is echt zo dat ze dacht dat ze werden aangevallen. En dat is ook wel enigszins te begrijpen. Want 2 dagen daarvoor werd dat ene schip, de Maddox, werd ook aangevallen door Noord-Vietnamese torpedoboten. Op een iets andere locatie. Op een iets andere locatie. En dat is nogal relevant, want die iets andere locatie, die was namelijk in de territoriale wateren van Noord-Vietnam. Dus heel dicht bij de Noord-Vietnamese kust. En dus de Noord-Vietnamese hebben dus eigenlijk hen weggejaagd uit hun eigen kustwateren. Maar dat kwam wel in de vorm van een aanval. Dus ze zijn die 2 augustus, is de Maddox, die Amerikaanse jager, torpedobootjager, die is dus aangevallen. Dat is waar. Toen is er versterking bijgekomen. Dus er is nog zo'n groot schip bijgekomen op die patrouille. En de zeeman op deze 2 schepen waren best zenuwachtig. Want ik bedoel, die waren 2 dagen, die waren beschoten. En zij wisten ook niet, dat is ook heel interessant, zij wisten niet dat ze niet aan een gewone patrouille bezig waren. Want er was dus een geheime missie bezig op die Maddox, waarbij dus de Noord-Vietnamese kust werd bespioneerd. En daarvoor moest er dus ook wat worden uitgelokt, zodat er flink veel Noord-Vietnamese telegrammen konden worden onderschept. Dus ze waren, maar dat wist De gewone matroos wist dat allemaal niet. De gewone matroos wist dat niet. We zijn gewoon aan het varen voor de kust, precies, van een ander land. We zijn met een gewone patrouille bezig en niet met een inlichtingenpatrouille. Dat was geheim. Dus die wisten wel dat ze beschoten waren, maar ze wisten verder niet waarom. En en juist in die golf, in dat noordelijke deel van die Golf van Tonkin, zijn hele rare atmosferische omstandigheden. En daar hadden de Amerikanen heel weinig ervaring mee, want dit was maar de 2e patrouille. Dus wat er gebeurd is dat ze in hun paniekerigheid de beelden, de stippen op de radar verkeerd hebben geïnterpreteerd. Die onder normale omstandigheden is het niet mogelijk dat om atmosferische omstandigheden zou gaan. Maar dat was dus daarin op die plek wel zo. Dus wat eruit zag als metaal, als boten, wat keihard op hem afkwam, waren helemaal geen boten. En ook de sonar is verkeerd geïnterpreteerd. Het was donker, het was mistig, warm. Ze waren in paniek, ze schoten, maar ze wisten niet waarop. Ze zagen vlekjes op de radar. Ze berichten naar de rest van het leger, jongens, totale paniek, we worden aangevallen. En dit was allemaal echt. Dit geloofden ze ook echt. Dit geloofden ze ook echt. En dit kwam de politiek in Amerika eigenlijk best goed uit. Daar heb je in dat deel van het in scène gezet zijn, heb je helemaal gelijk. Want tegen die tijd had de regering Johnson al een resolutie klaar liggen. Maar een resolutie voor uitgebreid gebruik van militair geweld in Indochina. He, dus de zogenaamde carte blanche voor militair geweld in Indochina. Die resolutie was al geschreven. Maar Johnson wist dat het nog best lastig zou zijn om die ongeschonden door het congres te krijgen. En er waren wel wat aanleidingen om die resolutie tot stemming te brengen. Zoals voortdurende schermutselingen, legerbasis die werden aangevallen. Maar dit was godsend. Dit was een aanval waar hij oprecht woedend over was. Toen hij die ochtend vroeg hoorde dus dat twee Amerikaanse jagers waren aangevallen door Noord-Vietnamese torpedoboten. Toen was hij oprecht woedend, want dat gebeurde. De plek waar dat gebeurde was op volle zee. Dus dat was buiten de territoriale wateren van Noord-Vietnam. Dus dat was echt dat was een casus belli. Een reden voor oorlog, een totale schending van het oorlogsrecht. Een lafhartige aanval, maar nooit gebeurd. Dan is dit eigenlijk wel een interessante manier van hoe dit soort complotten zouden kunnen gaan. Zoals ze in dit geval zijn gegaan. Er is wel degelijk iets gebeurd. Er is ook een zekere mate van oprechtheid. Maar er is politiek opportunisme. Denk, oké, dit is het moment. Als we ooit die resolutie erdoor willen krijgen, moeten we het nu doen. Nu is er momentum. Nu hebben we de pers aan onze kant. Iedereen is boos. Iedereen verontwaardigd. Precies. Iedereen wacht op actie. Ja. Ach, lieve regering, doe toch eens iets. Precies. Ja. En dan, als er uitkomt dat het allemaal anders zat. En er waren al vrij snel tekenen dat het anders zat. Ja, dat is zo interessant. Want de twijfel of ze inderdaad beschoten waren, die komt eigenlijk al best wel snel. Dus vroeg in de morgen krijgt Johnson dat telefoontje dat die twee Amerikaanse jagers zijn aangevallen. Dan is hij woedend. Dan besluit hij eigenlijk onmiddellijk tot vergelding. Lees, zoals jij het zegt, hij besluit onmiddellijk om die resolutie er nu te gaan voorleggen aan het congres. Dat dit is hem. Hij is ook echt boos. En maar dan, dan gaan dus, dat kost natuurlijk tijd. Dan worden de voorbereidingen voor dat vergeldingsbombardement getroffen. En dan moeten er dus vliegtuigen in gereedheid worden gebracht in de Stille Oceaan. En ik bedoel, dat kost natuurlijk allemaal tijd. En ik bedoel, er moet ook nog even met de Sovjet-Unie worden gebeld. Hè. De hotline moet even, precies. En dus dat soort dingen kosten allemaal tijd. En dan, gaandeweg, die dag, komen er berichten waarop van de commandant van de Maddox, dus de bevelvoerder van die twee schepen, dat hij zich afvraagt of ze het wel allemaal goed hebben gezien. En dat hij twijfelt of de sonar en de radar wel goed geïnterpreteerd zijn. En hij vraagt dan voor een full inquiry. Hij zegt letterlijk in een van die telegrammen dat voordat er tot actie wordt overgegaan, dit beter moet worden onderzocht. En daar begint eigenlijk het echte bedrog. Want op zo'n moment ben je dan ook een beetje een zeur als iedereen al klaar is om aan te vallen, bij wijze van spreken. En jij gaat ineens twijfelen van, was het allemaal wel zo? Ja, nou, dat is heel mooi dat je dat zegt. Een zeikert. Want toen ik hier vandaag naartoe kwam, toen dacht ik eigenlijk, dat is inderdaad, er is een dynamiek die je misschien nu niet meer kan voorstellen. Maar dat is inderdaad zo met dit soort dingen. Want het besluit tot die vergelding is gevallen. En dan ontstaat er een praktische, organisatorische, maar ook politieke dynamiek dat gaat gebeuren. En dan is eigenlijk, dat is bijna niet meer terug te om te draaien. En zeker niet in het Amerika van voor de flower power. In het Amerika waarin je als president niet kon worden betrapt op slapheid tegenover het communisme. Dus er was eigenlijk... Was het dus politiek gezien was het zelfmoord geweest als Johnson dus aan deze twijfels gehoor had gegeven en had gezegd, jongens, we moeten het uitstellen. Uitstellen was ook niet echt een optie, want kijk, die gevechtsvliegtuigen, die kon je ook niet eindeloos in een staat van paraatheid houden. Dus als je dus ging eerst eens eventjes flink nog verder ging onderzoeken, verloor je zoveel tijd dat dan dus de actie ook niet meer kon doorgaan. Want dan hadden ze geen benzine meer. Er was dus een dynamiek dat dit moest gaan plaatsvinden. Terwijl er dus echt, de commandant zelf eigenlijk op zijn schreden terugkwam. Wat ontzettend moedig is geweest van die man. Hè? Want precies wat jij zegt, die kwam het eigenlijk een beetje... Die kwam eigenlijk erop terug. En ja. Dan is het wonderlijke dat ik altijd de Vietnamoorlog heb gezien. En dat is eigenlijk gewoon het beeld dat je altijd krijgt als de eerste tv-oorlog. Ja. En er zijn ook wel redenen om dat aan te nemen. Dat bij wijze van spreken belangrijke gevechten live op tv te volgen waren. Jij schetst een ander beeld. Er zijn eigenlijk een paar momenten die goed op tv versen. Ja. Verder viel dat heel erg tegen. Zijn er heel weinig beelden eigenlijk geweest. Weinig geweld ook. Ja. En alles was volmaakt geregisseerd door de Amerikaanse regering en het leger. Ja, dat het bloed op de buis het verlies in Vietnam zou hebben veroorzaakt, is echt totale kul. De theorie die ik nog wel eens heb gehoord is dat de kleurentelevisie de Vietnamoorlog heeft beëindigd, omdat je dan die kleur van het bloed voor het eerst goed zag. Nee, dat is ook zoiets moois. En die kleurentelevisie, die was er het grootste deel van de oorlog ook nog helemaal niet. Ik gaf die pas begin jaren 70 gemeengoed was. En dus het was ook niet. Het bloed was ook gewoon nog niet rood. Het was dus gewoon nog zwart. Zwart-wit. Ja, dat zwart-wit. Was toch milder. Ja. En er, hier is goed onderzoek naar gedaan door verschillende door politicologen en historici. Die echt de kranten en de grote televisiezenders helemaal dus hebben. Doorgenomen, dus 1500 televisieuitzendingen en 10 jaar de New York Times. En daar komt echt uit dat de journalistiek heel erg dicht bleef bij de lijn van de voorlichting. En dat geweld echt een uitzondering was op de televisie. Dus wat er in beeld kwam, was meestal eigenlijk de nieuwslezer. En een kaartje van waar de troepen zich bevonden. Precies. En dan die helikopters die landen. En dat je dan overal dat wuivende gras zag, weet je. En wat ver weg geschiet. Dat was het. Dit is eigenlijk in alle oorlogen hetzelfde. Omdat een oorlog is gevaarlijk. Een oorlog is chaotisch. Ook al sta je midden in het front, dan kan je nog niet goed overzien wat er gebeurt als journalist. Je hebt gewoon die informatie niet als gewone verslaggever. Precies. En wat je wel ziet, kan je echt niet uitzenden. Want het is 8 uur en er zitten nog kinderen op de bank. Ook dat is. En het ziet er niet heel fraai uit. Nee. En er zijn ook. Dit probleem zal zich altijd blijven voordoen in oorlogen, in elke tijd. Ja, maar nou is het wel zo dat. Ik ben met je eens. Die overweging van goede smaak. En je kunt geen gesneuvelde eigen soldaten laten zien. Daar heb je helemaal gelijk in. Zoals de tweede casus uit het boek gaat over de Golfoorlog. En daar is het. Daar had echt veel meer. De couveuse baby's. Ja, maar daar had veel meer beeld over die oorlog tot ons moeten komen. Want het is niet alleen maar te verklaren over als dat het dat er kinderen naar televisie te kijken. Want dat is echt één rookgordijn geweest van spectaculaire beelden waar we naar hebben zitten kijken. En die tienduizenden Iraakse soldaten die zijn afgeslacht, die zijn verkoold door de grootste geallieerde vuurzij in de woestijn. Daarvan hebben wij niets gezien. Er is die ene foto die ook in mijn boek staat. Van die soldaat die verkoold wordt terwijl die uit zijn tank probeert te klimmen. En die is. Zelfs die is niet Dat was nog van na het staakt, nadat dus ook de oorlog al voorbij was. En toch is die. Dus er was geen militaire censuur meer. En toch is die foto in ieder geval in de Amerikaanse kranten niet geplaatst. Met het argument dat die onsmakelijk was. Het is eigenlijk een wonderlijke oorlog geweest. Augustus 90 valt Saddam Hussein. Wat een stomme, idiote move was. Kuwait binnen, maar hij dacht dat hij ermee weg zou komen. Inderdaad. En ineens was in het Westen het idee dat Kuwait de belangrijkste democratie van het Midden-Oosten was, wat niet waar was. Het was niet eens een democratie. Nee. Ineens was daar het gedacht. Vrouwonvriendelijk oliestaatje, wat altijd tegen de Verenigde Staten stemde in de Verenigde Naties. Dus er was eigenlijk niet zo heel veel reden. En de olie kwam van Saddam. Dus ik bedoel, de olieleveranties aan de Verenigde Staten kwamen ook helemaal niet in gevaar. Er was eigenlijk niet zoveel reden om Kuwait te ontzetten. Toch is het de geschiedenis echt ingegaan als een goede, rechtvaardige oorlog die terecht is gevoerd door de alliantie tegen Saddam op dat moment. Dat is gewoon hoe het ja, dat is, eindeloos herhaald is. Ja, dat is echt denk zoals het in de geschiedenis de professionele geschiedschrijving zeker niet meer gezien wordt. Maar ik denk wel dat dat het algemene beeld nog is. En ik vind ook wel stuitend hoe in van die algemene geschiedenisboekjes die dan van zo'n klein boekje wat dan over de Golfoorlog gaat, wat dan weet ik, dat had ik laatst in handen, waar dat daar dan in ook helemaal niet de goede aantallen Irakezen die zijn gesneuveld in staan. Dat is daar staat gewoon in wat Saddam Hussein en de Verenigde Staten hebben doorgegeven dat er aan burgerslachtoffers en gesneuvelde soldaten zouden zijn gevallen. En die cijfers, zowel Saddam als Hussein als de Verenigde Staten hadden er belang bij dat die cijfers zo laag mogelijk waren. Dus dat is zelfs bij het schrijven van dit boek ben ik nog verbaasd over hoeveel historische boeken eigenlijk nu nog dus meegaan met die overheidsvoorlichting van toen. En het is lang gezien als een relatief schone oorlog, wat het absoluut niet was. Nee. Dat is een totale misvatting, dat er zoiets bestaat als schone oorlog. Dat is om te beginnen al een misvatting, inderdaad. Maar als die al zou bestaan, dan was dit er zeker niet één van. Nee. Het interessante is dat McNamara eigenlijk begonnen is met dat idee van een schone oorlog. Want de Vietnamoorlog zou ook al een schone oorlog zijn. Dus een oorlog die, doordat die door slimme technologie zou worden en vooruitstrevende Amerikaanse technologische mogelijkheden, dus mooie slimme wapens, dus een oorlog zou zijn waar geen bloed in zou vloeien. Nou, dat is natuurlijk voor de Vietnamoorlog, geloven we dat ook niet. Maar voor de Golfoorlog hebben we dat eigenlijk wel aangenomen dat zo was. Toen is dat toch het beeld geworden? En het hielp natuurlijk dat Saddam een vreselijke, gruwelijke schurk was, waarmee je een soort ultiem kwaad tegenover je had. Ja, maar het was vooral dat er dus ontzettend veel informatie was over precisiewapens. En daar smulde de journalistiek ook van. Hè. Die ging daar helemaal in mee, in die idee dat er dus hele prachtige technologie voorhanden was en dat er daardoor alleen maar heel precies werd gebombardeerd. Maar dat heb je gelezen in een boekje. Werd er dus ook wel het leeuwendeel van het geld werd wel uitgegeven. Van het budget ging dus wel op aan slimme wapens. Maar ze maakten maar 7% uit van het totaal van bommen die gegooid werden op Irak. Hè? Dus ik bedoel, het allergrootste 93% waren gewoon oude bommen uit de Tweede Wereldoorlog. En die helemaal geen onderscheid kunnen maken tussen wat wel en niet in de as wordt gelegd. Dus het is ook altijd een soort contradictie, vind ik, een slimme bom. Want het hele principe van bombarderen is natuurlijk vrij dom. Dus een slimme bom is een bom die weigert en zachtjes Blowing in the Wind in het gras gaat zingen, denk ik. Ja, maar een slimme bom die kan dus naar een specifiek doel. Dat is er slim aan. En dan kunnen er nog wel fouten worden gemaakt met die doelen, maar dan worden alleen die doelen gebombardeerd. Dat werkt best redelijk. Een precieze bom zou je het dan moeten noemen. Ja. Precies. En maar die werden dus, dat was een minderheid van de bommen die werden ingezet. Maar dat was wel waar het waar beeld waar iedereen van smulde. Ja. Ook hier embedded journalism. Heel erg afhankelijk van de persconferenties. Vrij weinig autonome onderzoeksjournalistiek. Best wel moeilijk ook. Werd ook moeilijk gemaakt. Het verhaal van de couveuse baby's is eigenlijk... Ik was het alweer vergeten. Dat was heel even heel groot nieuws over de hele wereld. De Irakezen zouden na de inval in Kuwait couveuses hebben gestolen en de baby's die erin lagen op de grond aan hun lot hebben overgelaten. En daar zouden heel veel baby's het leven hebben gelaten. En die daad, die oogst zoveel verontwaardiging dat uiteindelijk die oorlog daarmee de tegenstanders ook achter zich kon vinden. Omdat de verontwaardiging het gewoon overnam. Wat een brute handeling was dat. Ja, dit was echt een verhaal dat cruciaal is geweest in het rijpmaken van de Amerikaanse publieke opinie voor die operatie Desert Storm. En het is interessant dat daar weer baby's bij komen kijken. Want dat zie je in de geschiedenis heel veel. Hè? Dat als de vijand echt moet worden zwart gemaakt, dan doet hij iets met weerloze kindertjes en met baby's. En dat was dus in de Golfoorlog ook inderdaad zo. En later is uitgezocht dat het gewoon niet gebeurd is. Nooit. Nee, dat is heel... Dat vond ik heel leuk of interessant werk voor een boek. Dat je dan... dat verhaal van die couveuse roof, je kent het ook. Zijn vast ook luisteraars die daarvan gehoord hebben. Verbaast me trouwens dat er heel veel mensen zijn die er niet van hebben gehoord. Maar als je dus... wat ik heel interessant vind, is om te gaan kijken, waar kwam dat nou precies vandaan? Wanneer werd het opgepikt door de media? En om dat te volgen. En dat, ik heb dus uitgevonden dat het is begonnen in Koeweitse regeringskringen. In een brief aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Daar wordt het voor het eerst genoemd. Dat roven van die couveuses. Samen met andere ziekenhuisapparatuur. En dat was dus om aan te geven hoe de Irakezen dus huis hielden in Kuwaitstad en in Kuwait. En dat was natuurlijk allemaal informatie die ertoe moest gaan leiden dat er zou worden ingegrepen. Omdat die bezetters daar zo tekeer gingen in Kuwait. Maar vervolgens, dat verhaal is pas echt groot geworden toen Public Relations Bureau Hill & Knowlton, dat is een Amerikaans-Engels PR-bedrijf, en die werden betaald door de Koeweitse regering in exil om die Amerikaanse publieke opinie rijp te maken voor de ontzetting van Kuwait. Om de oorlog te verkopen eigenlijk. Ja, precies. Om de oorlog te verkopen aan het Amerikaanse volk. Om daar steun voor te krijgen. En die hebben dus dat op een gegeven moment eigenlijk echt gekozen om dit verhaal prominent te maken in de communicatie. En die hebben dat dus. En dan zie je dus dat het verhaal gaat groeien. Er komen opeens getuigen, artsen die vertellen waar ze die baby's hebben begraven. En en dan het absolute hoogtepunt is de getuigenis van de beeldschone Nayira, een 15-jarig meisje die dus in het congres, in het Amerikaanse congres, vertelt wat zij gezien heeft toen ze op een soort van stage was in Kuwait. En dat ze dus gezien heeft dat de Iraakse soldaten... Dat heeft in alle talkshows gezeten, precies. Of alle programma's van toen. Precies. En wat ik nooit geweten heb, maar in jouw boek las, is dat gewoon de dochter van de ambassadeur was die helemaal niet in Kuwait was op dat moment. Ja. Nee, zij was inderdaad, zij was de dochter van de Kuwaitse ambassadeur in de Verenigde Staten. En ze was dus helemaal niet... Het was nou juist die zomer was ze nou niet teruggegaan naar Kuwait. Want die zomer was het gevaarlijk daar. Dus het was maar er. Dit is nog wel echt een linker leugen die erom vraagt om uitgevonden te worden. Dat zou je denken, inderdaad. Met name omdat Nayira ook niet werd aangekondigd in het congres met haar achternaam. Want zeiden de congresleden die haar daar voorstelden, dat zou aanleiding kunnen zijn tot represailles van haar familieleden. Dus u begrijpt wel, wij vragen begrip aan our friends of the media. Zo zegt voorzitter van die commissie waar zij voor getuigd had. Begrip voor het feit dat ze niet haar achternaam kan geven. En ja, journalisten hebben daar genoeg. Ze zou alsnog een Oscar moeten krijgen, want iedereen was in tranen naar haar betoog. Iedereen was in tranen en ze is dus wekenlang door dat PR-bedrijf klaargestoomd voor deze getuigenis, die ook echt waarachtig overkwam, inderdaad. En ja, daardoor kennelijk hebben journalisten zich laten meeslepen en zijn niet gaan denken van, maar laten we toch eens proberen om haar wel te traceren. Maar vrij snel is die leugen van die couveuse uitgekomen, maar toen was de oorlog al een feit. Toen was het kwaad geschied, inderdaad. Ja. Het heeft maar een paar weken nodig gehad, eigenlijk. Nou, het is inderdaad zo. Want het ging er natuurlijk om te zorgen dat in het congres voor die resolutie zou worden gestemd, waarmee operatie Desert Storm aanvang kon nemen. En dat is gelukt. Want en maar liefst 6 senatoren hebben ook dus de couveuse-roof genoemd als motief om voor die resolutie te stemmen. Wat niet een significant aantal was. Omdat er maar 5 stemmen meer waren dan wat er nodig was aan een meerderheid in de Senaat. Maar en toen heeft die Patrick Coburn, die jij net noemde, die heeft toen wel vrij snel daarover geschreven. Maar pas dat Nayira de dochter was van de Koeweitse ambassadeur, dit flagrant, pas een jaar later door een journalist ontdekt. En toen was het al helemaal niet meer groot nieuws. Want toen was iedereen het al een beetje vergeten. Ja, en toen was intussen de Golfoorlog een eclatant succes voor Bush, voor Amerika, voor het Westen. En dus dit heeft ook niet toen een enorme indruk meer gemaakt. Er staat ook nog een verhaal in over de volgende Golfoorlog, 12 jaar later. Maar laten we dat even verlaten. Voor wie het inschakelt, Pien van der Hoeven zit tegenover mij. En zij is historicus en heeft een boek geschreven over spoken, zoals de titel van het boek ook heet. Leugens, complotten, verdraaiingen die worden gebruikt om een oorlog in de media te verkopen. En ook over de rol van journalistiek als waarheidsvinder in dit soort conflicten. Terwijl ik dit aan het voorbereiden was en je ontzettend interessante boek las, ging de wereld natuurlijk ook gewoon door. En vandaag waren er 2 dingen groot in het nieuws. Oekraïne, waar het rommelt. En waar eigenlijk van beide kanten van het potentiële conflict de waarheid alweer wordt betwist die de ander de wereld instuurt. Eigenlijk verdenken ze elkaar consequent van fake news en het manipuleren ervan. En het andere grote nieuws wat toch vandaag is, is dat al die archieven geleidelijk aan open gaan via WOP-verzoeken over corona. En dat zijn dan hele onschuldige leugentjes tot nu toe. Maar dan zie je toch ook wel dat het publiek af en toe iets anders te horen krijgt dan wat er achter de schermen als waarheid geldt. Vond ik ook heel interessant. Maar de vraag die ik natuurlijk eigenlijk wil stellen is, wat kan je nog geloven? Hoe moet je eigenlijk weerbaar zijn tegen manipulatie als gewone nieuwsconsument, als burger? En als journalist. En als journalist al helemaal. Ja, ook als de tussenfiguur. Ik hoop dat mijn boek eigenlijk bijdraagt aan het besef dat je dus wel echt kan, dat je leugen en waarheid echt kan scheiden. En er bestaat een waarheid en er bestaat een leugen en die zijn wel degelijk uit elkaar te halen. Dat is eigenlijk waar ik 250 bladzijden mee bezig ben, om die twee te ontrafelen. En dat vind ik fascinerend. Maar dat lukt ook. Maar nou is het zo dat ik daar vandaag ook over na heb gedaan. Dat is veel moeilijker als het over de actualiteit gaat. Dat is het voordeel van de historicus. De historicus heeft wat meer tijd. Er zijn bronnen bronnen die opengaan. Dus mensen die willen praten. Je hebt meer afstand. De journalisten nu voor de Oekraïne nu geldt wat mensen de fog of war noemen. Dus er is een mist waardoor je niet goed kan beoordelen wat er nou precies klopt. En dat begint er met die geheime inlichtingen die de Amerikanen dan nu aan het openbaren zijn de hele tijd om die oorlog in de Oekraïne, die dreigende oorlog, tegen te houden. En, maar ja, wat zij doen is niks anders dan ze zeggen dus dat ze die inlichtingen zogenaamd, hè, dus declassificeren. Maar dat doen ze niet. Ze zeggen alleen wat zij willen zeggen. Want je kan je bron niet prijsgeven. Nee. Je wil niet precies, uitleggen dat is ook het probleem. Ja. Hoe inlichtingen precies werken. Ja. Dus je geeft af en toe een brok informatie, al dan niet waar, niet te controleren. Niet, dat is dus voor de journalistiek niet te controleren. Onze bronnen zeggen, onze informatie zegt, wie weet wat er waar is. En dat is dus echt heel moeilijk. Dat is dus over een paar jaar veel makkelijker, maar nu is dat dus ook echt moeilijk. Dus maar dat wil dus niet zeggen dat er geen waarheid is. Die is er wel, maar alleen is die moeilijk nu te zien. Want ja, ik ben ook ontzettend nieuwsgierig hoe dat in State Department is en in het Pentagon en in het congres, hoe de banden nu zijn tussen de industrie die van oorlog profiteert en het congres en hoeveel van die lobby er in de administration van Biden zit. Hè? Want we hebben, dat zie je in mijn boek, het militair-industrieel complex. Ja, want bij Bush is dat heel erg sterk. Bush junior. Ja, bij Bush junior zijn er tientallen mensen die banden hebben met de industrie die van oorlogvoering profiteert. En dat is breder dan de wapenindustrie. Dus Cheney was ex-CEO of zoiets van Halliburton. Precies, en Halliburton die verdient zijn geld met het opbouwen van kapotgeschoten landen, om het even een beetje plastisch te zeggen. Dus die hadden. En die kreeg ook het contract voor Irak. En toen was Cheney nog steeds groot aandeelhouder. Inderdaad. Dus dat lijntje is heel kort. Ja, en dat is maar één voorbeeld. Want er waren tien, eigenlijk op alle sleutelposities in de regering van Bush junior zaten mensen met die belangen hadden bij die industrie die profiteerde van of de wederopbouw of oorlogvoering. En nu weet ik niet precies. Ik weet voor Oekraïne dat niet precies. Ik weet wel dat Oekraïne ook binnen de militaire gerelateerde industrie altijd als interessant is gezien de laatste jaren. Dus dat het een, plat gezegd, een markt is. Want wil je, er wordt heel veel geld verdiend aan wapens. En wil je wapens verkopen, dan moet er af en toe een conflict zijn. Ja. Want anders is er geen markt. Dus dat is een soort corromperende werking. Nou is het slechte nieuws, dit gaat allemaal over de Verenigde Staten, dat ik het vermoeden heb dat al die andere regimes nog veel erger zijn. Nee, dat is absoluut zo. Als je hebt het over het regime van Poetin, dan over manipuleren en liegen. Ja. Denk ik dat je daar nog een veel dikker boek over zou kunnen schrijven. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar misschien wel wat nepnieuws betreft een minder interessant boek. Omdat het dus veel in een dictatuur natuurlijk veel makkelijker is om te liegen. Dus het interessante van dit boek zijn is vooral dat nepnieuws plaatsvindt in een krachtenveld waarin van de openbaarheid van de democratie en met een journalistiek die in principe de uitvoerende macht controleert en burgers die kranten kunnen lezen en de vrije nieuwsgaring. Dus dat maakt het zo interessant. Een totalitaire dictator die alleen maar de Pravda hoeft te dicteren, zoals in de Sovjet-Unie destijds, dan kan iedereen een leugen verkopen. Precies. Dat is makkelijk. Ja. Maar hier gaat het niet altijd ook echt om liegen, maar soms ook gewoon om het framen van een feit dat op zich wel waar is, als je het maar even uit de context haalt. Dus je zet de waarheid zo knedend naar je hand dat je kunt afvragen of het nog wel de waarheid is. Maar je hebt het niet strikt genomen helemaal gelogen. Dat is nog een kunst apart van het complot en het liegen, zoals het in dit boek staat. Ja, dat denk dat je dan ook dichter komt bij wat je net over corona zei. Dat je het zo fortuinlijk mogelijk verwoorden Dat je als voorlichter natuurlijk probeert om... Om er gewoon een goed verhaal van te maken, dat mensen begrijpen. Precies. En dan kneed je een beetje en zeg je, dan zwakken we het hier een beetje af. En hier moeten we de mensen nog even een worst voor houden. Ja. En dit houden we nog heel even over de pet, onder de pet, want dat komt nu even niet uit. Dat is nog lang geen complot. Nee. Maar het is ook niet echt handig. Nee, maar het is eigenlijk een beetje zoals jij... Als wij allemaal soms iets brengen. Wat ik bedoel, diplomatiek brengen. Hè? Zoals de mens. Het is eigenlijk ook een beetje de smeerolie van onze maatschappij vaak, toch? Dat je iets, het kleine leugentje, het onschuldige leugentje. Ja. Nou ja, precies. Dat je dus de dingen een beetje handig brengt. En toch ook chockerend dat dan mensen op een RIVM achter de schermen zeggen, helemaal in het begin, joh, dit gaat helemaal mis met die corona. Dit wordt een gigantische epidemie. En dat ze naar buiten toe zeggen, nou, het loopt al los. Er is geen enkele reden om je zorgen te maken. Ja. Ik snap toch bijna waarom je het zou doen. Maar het is natuurlijk gewoon totaal verwerpelijk om dat te doen. Ja, want het is jouw taak om het publiek voor te lichten. Dus dan moet je gewoon de waarheid vertellen. Ja. Waar maar ja, zo wordt er dus ook in overheidskringen gelogen om bestwil. En dat beleid, zie je dus ook in dit boek ook weer. Dus dat inderdaad, zoals je nu zegt, dus geen paniek zaaien. Hè? Dat is het voorbeeld wat jij nu geeft. En nou ja, en in een oorlog is het vooral zorgen dat je de moraal van de troepen ondersteunt. En de oorlogsdoelen dichterbij brengt. Dat is... Vanuit de optiek van de regering en krijgsmacht natuurlijk heel goed voorstelbaar. Hoe is het eigenlijk gekomen dat je als historicus zo in de pers geïnteresseerd bent geraakt? Dat je zo op dat snijvlak van journalistiek en geschiedschrijving terecht bent gekomen? Waar begon die interesse? Dat is toch een beetje... hoe het balletje gerold is, doordat ik de geschiedenis van de NRC gevraagd ben te schrijven. En toen had ik daarvoor al een boekje geschreven, of een boek over de Marshallhulp aan Nederland. Dus dat was eigenlijk meer Amerikanistiek en Nederlandse geschiedenis en politieke geschiedenis. En ik was ook afgestudeerd op veiligheidsbeleid. Dus ik zat eigenlijk meer in de militaire politieke hoek. Dus die interesse voor de Verenigde Staten en voor oorlogvoering, die waren er al. En toen eigenlijk is dat boek over de Marshallhulp is heel erg positief gerecenseerd in de NRC. Zo ben ik eigenlijk in het vizier van de NRC gekomen. En die hebben toegevraagd aan deze jonge historica om de geschiedenis van de krant te gaan schrijven. En zo ben ik dus in de persgeschiedenis terechtgekomen. En wat ik zo leuk vind aan dit boek is dat al die verschillende onderwerpen hier weer in samenkomen. Dus de media, maar ook weer die veiligheidspolitiek en die Amerikaanse geschiedenis. Dus dat is grappig hoe je dan in een leven het balletje toch toevallig rolt. Dat ik die eervolle opdracht heb gekregen om de geschiedenis van het NRC Handelsblad te schrijven. En dat ik dan daarna eigenlijk weer die andere onderwerpen er weer bij pak. Wat ik ook interessant vind is de rol van het publiek. Als die koorts er eenmaal is, dan krijg je toch... En volgens mij is dat in Amerika misschien wat sterker dan in andere landen, maar volgens mij uiteindelijk in ieder land toch wat ze noemen rally round the flag. Ja. Ga achter je leider staan, ga niet muiten, ga nou even niet moeilijk doen. Dit is een crisis, we zijn toch wel solidair, jongens. Ja. En dat is het moeilijke daarvan, Pieter, is dat natuurlijk ook niet het slechtste in de mensheid is. Hè? Om de groep te verdedigen. Ja, om de groep te verdedigen. Om de rij te sluiten als er gevaar is. Dat is in principe geen slechte menselijke trek. Het is ook belangrijk voor de overleving van de soort. Maar het is wel strijdig met de taak van de journalistiek. Zoals je dat net ook zei. Maar de journalisten krijgen er vaak in zulke situaties van langs. Die krijgen op een donder als ze zeggen, nou, we hebben twijfel aan dit incident. Of nou, deze getuigenis klopt niet. Of wij hebben andere getallen. vaak krijgen dat soort journalisten ongelooflijk op een falie. Enorm. Er was in de Irak-oorlog was er echt helemaal geen ruimte om kritisch te zijn. Je moet je voorstellen dat in die tijd door het eten van een croissantje was al verdacht, omdat je dan de Fransen die de Irak-oorlog niet steunden. Tijd van de Freedom Fries. Ja, precies. Dus frietjes, precies, de Freedom Fries. French fries werden Freedom Fries. French toast werd Freedom Toast. Dus ik bedoel, de stemming was zo waanzinnig patriotistisch dat ja, ik bedoel, die ene die journalist van de Patriot, die ik weet even zijn Joe Riley was dat, verloor zijn baan omdat hij een hoofdartikel schreef onder de kop How About a Little Peace, voordat het dus zover was dat het oorlog was. En dat daar was al geen ruimte voor. Dus het is echt wel onthutsend om te zien hoe weinig ruimte er was om te twijfelen aan de noodzaak voor die oorlog en om te pleiten voor vrede. Dat is nu trouwens heel anders. Hè? Daar is nu veel meer ruimte voor. En wat bedoel je met nu? In welk conflict? Ten aanzien van de Oekraïne nu. Ja, omdat uiteindelijk de mensen niet heel veel gevoel hebben met Oekraïne. Denk ik. Ik denk niet dat mensen daar zich in enig principe nog voelen aangetast op dit moment. Nou, ik denk ook wel dat het op dit moment het wantrouwen dus groter is ten aanzien van de voorlichting van de Amerikaanse overheid, ook in de Verenigde Staten zelf. En maar ik bedoel, dat wil nog niet zeggen dat dat terecht is. Ik bedoel, we kunnen alleen maar vaststellen dat in de Irak-oorlog dat wantrouwen niet bestond en wel had moeten bestaan. En nu is er terecht dat er skepsis is, want die hoort er altijd te zijn. Op het moment dat er wordt geschermd met inlichtingen en er geen bewijs wordt gegeven, moet er een rode lamp gaan branden bij iedere journalist. Maar dat wil nog niet zeggen dat het leugens zijn. Maar stel het gebeurt, er komt een soort inval of er komt een incident waardoor ineens de gemoederen hoog oplopen en iedereen wel denkt dat er iets op het spel staat. Dan leven we nu in een wezenlijk andere tijd met social media, met internet. De manipulaties zijn hetzelfde, maar de media zijn totaal veranderd. Ja. En ik weet eigenlijk niet of er al een oorlog, een echt grootschalige oorlog gevoerd is in dat tijdperk waar we nu in zitten. Niet in, de Syrische burgeroorlog. Is ook wel, of vind je die niet grootschalig? Ja, die was grootschalig en toch wel redelijk en grootschalig. Lelijk. En ook echt in de tijd van de social media al. En goed te volgen, maar toen was Facebook de belangrijkste inlichtingenbron, ook voor de mensen daar. En dat is toch makkelijk te manipuleren. Ja, Facebook was meer in Egypte. 2011, in de Syrische burgeroorlog, heb je echt wel al veel meer, heb je echt ook al de gewone social media. Dus maar goed, dat is niet een oorlog waar het Westen rechtstreeks bij betrokken is. Natuurlijk wel in bombardementen. Waar ze heel hard probeerden buiten te blijven. Precies. In ieder geval niet met grondtroepen, maar wel met bombardementen. Maar goed, dus dat is wel. En waar in ieder geval niet Westerse soldaten zijn gesneuveld. Want dat is natuurlijk eigenlijk altijd, denk ik, de crux. Daar gaat het uiteindelijk om, de bodybags. Ja, want dat is het grote breekijzer in de journalistiek. Daarvoor, als dat niet gebeurt, dan is dan kijkt het Westerse publiek er natuurlijk al heel anders naar. Kort samengevat, er bestaat een waarheid, er bestaat ook een leugen. Niet alles is een complot, maar sommige dingen wel. En op termijn zal dat uiteindelijk wel uitkomen. Het is meer dat je de geschiedenis daarin moet vertrouwen. Voor journalisten is het heel moeilijk. En je moet hopen dat er af en toe een hele goede journalist zijn werk heel goed weten doen. Zeker. Ondanks de fog of war. Dank dat je wilde langskomen, Pien van der Hoeven. En het boek heet Spoken. Interessante historische lectuur, ook in bange tijden. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. En zometeen kunt u luisteren naar Misha in gesprek met Bernard Leenstra, schrijver en huisarts. En wij zijn er morgen weer. En meer gesprekken van Nooit meer slapen zijn te beluisteren via de podcast. En morgen komt Karin Krutsen op bezoek. De actrice. Goeienacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.